Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelt to help you enjoy your flight. Excuse me, kya re? Mera dil tere pe fida re. Excuse me, kya re? Mera dil tere pe fida re. Bus stop pe dekha tujhe pehli baar, thakke mein ho gaya tere se pyar. Bolta hu main sachi baat, samajh mat isko bakwas kya. Excuse me, ha bolna. Main pehle se shaadi shuda re. पैसा दे पैसा पैसा ये ले हां एक्सक्यूज मी क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे एक्सक्यूज मी क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे एयरपोर्ट पे देखा तुझे पहली बार फ्लाइट में हो गया तेरे से प्यार बोलता हूं मैं सच्ची बात प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार एक्सक्यूज मी क्या रे समझ मत बकवास यार एक्सक्यूज मी क्या रे पुलिस में है मेरा मियां रे फिदा रे एक्सक्यूज मी क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे सलवार में देखा तुझे पहली बार सोमवार को हो गया तेरे से प्यार बोलता हूँ मैं सच्ची बात मेरे ख्याल से तू समझ गई।